Bosgarren unitatea. Atarian. Landetxean, lau. Kaixo, gu Kepa eta Julia gara. Epa, ni Isabel naiz eta aura Alicia da, nire alaba. Kaixo, Isabel. Egun batzuk pasatzera etorri gara landetxera gure seme alabekin. Guk hiru egun daramatzagu hemen, eta oso gustura gaude. Bai, leku lasaia ematen du. Asier eta Josune pozpozik daude, hemen animaliak daudelako. Bai, Aliziari ere asko gustatzen zaizkio animaliak, baina gehiago gustatzen zaio bizikleta zibiltzea. Egun osoa pasatzen du bizikleta gainean. Jende gutxi dago, ezta? Bai, gutxi gaude. Xavier eta Lamia, Fernando eta Alicia eta biok. Nor dira Xavier eta Lamia? Begira, Xavier eta Lamia neskamutil horiek dira. Basaurikoak dira eta zaldi zibiltzera etorri dira. Eta Fernando gizon ura da. Amurriokoa da, eta mendian ibiltzea gustatzen zaio. Egunero irteten da mendi buelta egitera. Begira, gaur loreak dakartza. Beste gizonura landetxeko nagusia da, ez da? Bai, Eusebio da, landetxeko nagusia. Lan asko egiten du, belarra moztu eta traktorean ekartzen du animalientzat. Landetxeko mantenuaz arduratzen da. Eta bi emakume hoiek Margari eta Eli dira, emaztea eta alaba. Ezagutzen dituzue? Bai, ezagutzen ditugu. Oso atseginak dira eta langileak. Hirurak hemengoak dira, Elizondokoak. Ara, bazkaria dakarte. Ze ordu daba? Ordu biak dira, bazkaltzeko ordua. Primeran, goseak nago.